राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 28 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम। परमात्मा के भीतर सब है और सबके भीतर परमात्मा है। ये तो माया यो माम पश्यत सर्वत्र स्वतंत्र मई पश्यति भाग भाग पीने वाले है काम के लोक में भेद हाँ पीछे घोटे कोट कर थोड़ी सी मिला दे फिर तुम्हें करे यो माम पश्य सर्वत्र और सर्वं से मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं से मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र नशा ऐसा किसी जैसा अंधा दुन भगत जो ने मर गया आप गया ऐसा किसी अंधा दुन सब जगह भगवान है भगवान वासुदेव सब जगह सही बोल रहे इसलिए अगले विश्व में धरा एक तू ही तू तू सुरखे सुरखे का सुरखे वाली नार तेरा चरखा बोले भज तू ही तू ही तू ही तू ही चरखा बोले नाम नाम भज तू ही तू ही चरखा बोले तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही हर चरखो चले रे भगत भगत भगत चरखो चले संतान पद है पद माल जोड़े ग्रहण हो जाएगा सब जगह आरण मंगल हो जाए मंगल हो जाए परमात्मा तत्व विक्षण अनु विचित्र सब जगह सब संसार में परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है मस्त मस्त एक परमात्मा है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याः न प्रविशामि शिष्यो मेरति सब जगह परमात्मा का ही गुण है सजनो बड़ी मौज है प्राण सब जगह भगवान भगवान एक साधु थे वो कहा कर रहे भगवान एक कृपा है कृपा ही तो विषाणु है कृपा ही और ना है कृपा ही और नष्ट हो जाना है कृपा ही कृपा कृपा शराब कृपा भगवान की कृपा में शराब बोलता भीतर भीतर बाहर भीतर अंतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर एक संत की बात सुने मैंने संत की बात सुनी भजन करते हुए भजन तो करता है सो होता है होता है जो करता करता है सो होता है होता है जो करता करता है सो होता है होता है जो करता करता है जो होता है होता है जो करता है करता है जो होता है होता है करता है करता है जो होता है होता है जो करता है करता है होता है होता है जो करता है करता है करता है होता है जो करता करता है होता है होता है जो करता करता है होता है होता है जो करता करता है होता है खटखटा बाबा के खटखटा कई लड़धारी कई मर्दारी कई पांचवी खुशुमारी तो भेने न सुनते नहीं खोपड़ी हो मजारी एक लवा लब भरा लगा लब भरा मौज होगी भगवान बाबा ने आप लग रहे थे हर लगातार एक बाबा जी थे दो तरह जा रहे थे खेत आ गया पेशावर तो भी पेशावर खेत वाले जाना यही है नसीह सो रहे फिर मंदिर तुम्हें आई छोट बाबू जी से मैं तो पैसा ले लू मेरा ठीक है मेरे मारी चोर ने मारी तो तू लड़का क्यों तेरे चोर जो मारी वे तुम्हारी चोर जो मारी तो मेरा सुर अस्पताल में भर्ती होगा मैं अस्पताल में जाकर भर्ती किया बाबा जी ने खाया पट्टी बांधी दूध पाने लाया आदमी छोट मारता है दूसरे कौन तू बात दूसरे कौन सा दूसरा बखाश तू मैं जानता हूँ जानता हूँ तुम दूसरे कौन सा बता तू बात कौन सा दूसरा दूसरा ही कौन तू ये तुम छोटी बारे बोल रहे बाबा पकड़ा है बाबा फसा दे नहीं भगा मैं नहीं था दूसरा आवेगा तू बता दूसरा कहाँ से आवे तो ही था मैं जानता हूँ जानता हूँ वैसे नहीं करता है छोटी बारे पर दूर मिल जाए ये काम तेरा सब काम तेरा सब तुम करता सब तेरा काम सब ना महाराज मैं नहीं था दूसरा कौन तो बता कौन सा बेटा दूसरा कौन सा तुम था मैं भाई जानता हूँ अभी मस्ती में हे बाबा जी मैं नहीं मारी तू नहीं तो कौन था बता ऐसे गीता गाता है, ऐसे बाबा जी कह रहे थे तू झूठ बांधता है, तू झूठ बिराता है, तू धर्म प्रति करता है, लीला विचित्र भगवान की, छोट भी मारे दूध पिला गए पट्टी बन गलम पट्टी गए सब काम तू बता अनेक रूप से भक्ति जानवा ऐसे भगवान के जमुन है, भगवान के छोटे लगे तो खेल खेल है, अजब खिलाड़ी है भगवान, अजब खिलाड़ी तरह तरह खेल आता है, तू ही था दूसरो है तू बता कहाँ से आया बता दूसरा अब कहाँ से आया ही नहीं और कौन से ऐसे सजनो सब जगह भगवान को देखो कौन है कोई प्रेम कर है कोई प्यार कर है कुछ देना ना था कुछ तो पैदा है कहीं लोग मर गया कहीं सीढ़ी हो जाए कहीं सदाई हो जाए कहीं ब्याह हो जाए कौशल वौशल हो रहा है कहीं कम बोध हो रहा है कहीं कुछ ये अजोख अजोख तरह तरह खेल सब तरह खेल सब तुम्हारे ऐसे संत होते बना सब जगह भगवान हो गए थे बस मैं बाबा जी थे नागौर में गया मेरे खड़े हो गए खड़े हो चार पड़ गए लग गए संत ऐसे बिना ऐसे को ऐसा ही मेरा जानता ऐसे बिना संत को कौन ऐसे निराले संत को ऐसा ही मेरा जानता ऐसे संतों की लीला हो ऐसी लीला भगवान की लीला कहीं सिंह हो रहे है कहीं बंदर बोले है कहीं कहीं कोई जीना करे कहीं कोई जीना करे कहीं कोई जीना करे बस तू ही भगवान है भगवान हरेक लीलाधान करते हरेक लीला मेरा सब है हरेक लीला मस्त हो गए बोलो हरे बोलो सगल संसार में तू ही तू है भला होगा परिपूर्ण होगा और बहुत ही मस्त होगा तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही गोविंद नारायण वासुदेव नारायण नारायण कैसे कैसे रूप धारण करता है कितने कितने रूप आनंद में आनंद आनंद ब्रह्मांड में आनंद आनंद अपारा पारा पारा पारा आनंद आनंद आनंद आनंद असीम असीम असीम असीम I'm going to move you.